Hazreti Maria binti Şem'un radıyallahu anha. Evet, geniş lakabı, ismi bu. Hazreti Maria binti Şem'un. Hicretin 7. yılı Muharrem ayıdır. Evet, hicretin 7. yılı Muharrem ayıdır. Hudeybiye sulhünden sonra, onu demek istiyorum. Hudeybiye sulhü olmuş ve Resulullah ashab-ı kiramla Medine'ye gelmişler. Medine'de artık kılıçlar kınına konmuş, kağıtlar, kalemler ve tebliğler kınından çekilmiş. Yeryüzündeki insanlara ilahi tevhid tebliği ulaştırılıyordu. İşte o günlerde İslam tebliğcileri Name-i Muhammediye, yani Efendimizin mektuplarını yeryüzüne dağıtmak için Medine'den uğurlanıyorlar. Efendimiz her birine bir mektup vermiş. Bizans'a, İran'a, Habeşistan'a ve İskenderiye hükümdarın bu Kavkıs'a mektuplar gönderiyor Efendimiz, tebliğ mektupları. Mukavkıs'a Hatip bin Ebi Belta, evet, Hatip, yani Hatip de denilir. Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh, büyük bir sahabe, hem de aynı zamanda veciz konuşan bir sahabe, tebliğci bir sahabe, tebliğciler listesinde vardır bu. Hatip bin Ebi Belta bir mektup veriyor Peygamber Efendimiz. İşte bu mektubu Kıptilerin reisi Mukavkıs'a götür. Mukavkıs bu mektubu okusun, hani tebliğ edilmedi mahşer gününde demesin. Peygamberlerin görevi tebliğdir. Müslümanların görevi tebliğdir. Siz tebliğ edersiniz, tutar tutmaz. Artık o kendi sorumluluğu. İşte Efendimiz bu Hudeybiye sulhünden faydalanan o boşlukta Bizans'a, ki o günün süper devleti, İran'a, Pers İmparatorluğu, Kisra'ya, yine Habeşistan'a, Hristiyan İmparatorluğu da o da, ve İskenderiye'ye, Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Fakat Kıptilerden birisiydi eyalet valileri. Daha sonra İskenderiye'de hükümdarlığını ilan etmişti. Bu Kavkıs Roma'dan kopmuştu. Peygamber Efendimiz işte bu Mısır, Sudan, ta Somali'ye kadar, Habeşistan sınırına kadar hakim olan, beri taraftan Ürdün'ün bir kısmına hakim olan, hatta bugünkü Tel Aviv'e kadar hakim olan o hükümdara mektup gönderiyor. Kıptilerin reisi, Kıpti kabilesinin reisi ve İskenderiye devletinin hükümdarı olan Mukavkıs'a mektup gönderiyor. Hatip bin Ebi Belta Mukavkıs'ın karşısındadır ve onu Mısır'da arar, bulamaz. Yani Kahire'de, Asvan'da sorar, bulamaz. İskenderiye'de olduğunu duyar ve İskenderiye'ye, Akdeniz kıyısındaki bir liman kentidir İskenderiye. İskenderiye şehrinde gelir, onu sarayında bulur. Mukavkıs ona hürmeti eksik etmez. Bu çok mühim. Mesela Kisra mektup gittiği zaman Kisra, yani İran kralı Kisra, Peygamber Efendimiz'in mektubunu aldığı gibi paralamıştı, yırtmıştı. Yırtıp bir tarafa atmıştı. Mesela Bizans imparatoru öpüp başına koymuştu. Bekliyorduk böyle bir şey demişti. Habeş imparatoru Necaşi zaten Müslümandı. Aynı zamanda bir daha mektup kendisine gönderildi. İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a bakalım o nasıl karşılıyor. Tabii İran kralı Kisra Perviz bu mektubu yırttığı gibi Peygamber Efendimiz'e haber ulaştı. Efendimiz de Allah'ın mektubumu yırttığı gibi, yani parçaladığı gibi sen de onun mülkünü parçala diye beddua etmişti. Ve kısa bir zaman sonra Perviz'e kızı inkılap yapmıştı. Evet, inkılap yapmıştı, darbe, junta yapmıştı. Babasını öldürmüştü Şirviye, kızı Şirviye onu öldürmüştü. Ve Peygamber Efendimiz'e bu haber gelince aynı zamanda o kız da onun yerine geçmişti, sultan olmuştu, padişah olmuştu. Efendimiz işi kadınlar elinde kalan milletler felah bulmaz dedi. Ki bazı hadisçilere göre sadece oraya münhasırdır bu söz. Bazılarına göre genel manadadır. Doğrusunu Allah bilir. Evet, bu Kavkıs ona hürmeti eksik etmedi. Hatip bin Ebi Belta ve mektubu açar, toplumun huzurunda okur. Mektupta neler yazılıdı isterseniz beraber okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıptilerin büyüğü ve reisi Mukavkıs'a. Hidayete uyan, doğru yolu tutanlara selam olsun. Ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol. Selameti bul ki Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmez, ondan kaçınır. Son Kıptilerin, kaçınırsan Kıptilerin vebali, günahı senin boynuna olsun. Mektuba dikkat edin şimdi. Biz de hani mektup yazarız, bize mektup sayfaları yetmez. İşte anama mahsus selam ederlerini öperem, babama mahsus selam ederlerini öperem, havalar nasıl, yağmurlar nasıl falan. Peygamber Efendimiz'in tebliğ nitelikli mektubuna bakın. Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıptilerin büyüğü Mukavkısa. Hidayete uyan, doğru yolu tutanlara selam olsun. Ben seni İslam davetiyle Müslümanlığa davet ediyorum. Müslüman ol, selameti bul ki Allah sana ecir ve mükafatını iki kat versin. Eğer bu davetimi kabul etmez, ondan kaçınırsan Kıptilerin vebali, günahı senin boynuna olsun. Ve ayet-i kerime yazıyor kendisine, ayet-i kerime mealen. De ki ey ehli kitap, geliniz aramızda ve aranızda eşit ve ortak bir kelimede birleşelim. Evet, ey ehli kitap, gelin, hani birleşmek istiyorsunuz, şu gün için de geçerli, globalleşme, işte dünya küreselleşiyor falan, öyleyse gelin ey ehli kitap, aramızda ve aranızda eşit ve ortak bir kelimede birleşelim ve Allah'tan gayrisine tapmayalım, ona hiçbir şey ortak, şerik koşmayalım, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rablar tanımayalım. Buna rağmen onlar yüz çevirirlerse, siz şahit olunuz ki bizler muhakkak Müslümanlarız deyiniz. Ali İmran 64. ayet. Evet, Peygamber Efendimizin o veciz mektubu Mukavkısa tebliğ ediyor. İşte Allah'ın selamıyla başlıyor. Selam hidayete tabi olanlar olsun. Gel Müslümanlığı kabul et. Allah sana ecrini, mükafatını iki kat versin. Yani dünyada bak kralsın, sultansın, ahirette de sultan ol. Eğer bu davetimi kabul etmez, ondan kaçınırsan Kıptilerin vebali, günahı senin boynuna olsun. Devlet başkanının vebali ağırdır. Yani sen onların şu anda vebalini taşıyorsun. Ben de bir peygamberim, tebliğin vebalini taşıyorum. Sana tebliğ ettim. Eğer kabul edersen ne ala, etmesen vebali boynuna olsun. Ve de ki ey ehli kitap, geliniz aramızda ve aranızda eşit ve ortak bir kelimede birleşelim. Neymiş bu kelime? Allah'tan gayrisine tapmayalım. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rablar tanımayalım. Buna rağmen yüz çevirirlerse siz şahit olunuz ki bizler muhakkak Müslümanlarız deyiniz. Ali İmran 64. ayet-i kerimeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mukavkıs'a gönderiyor. Ve Mukavkıs bu mektubu okuduktan sonra hayırlı olsun der. Evet, hayırlı olsun der. Yani tepki göstermez, mektubu yırtmaz, elçiyi öldürtmeye yeltenmez. Fil dişi bir muhafazada onu korumaya alır. Mektubu o fil dişi korumanın içerisine kor ki bugün el an Mısır'da bu muhafaza ediliyor, bu mektup. Mısır müzelerinde muhafaza ediliyor. Ve şöyledir, ben çoktan bekliyordum böyle bir peygamberin geleceğini. Çünkü İncil'de, Tevrat'ta bahsi geçiyor. Böyle birini çoktan bekliyordum. Ancak Şam cihetinden, Şam'dan çıkacak diyorduk. Epey konuşmalardan sonra Mukavkıs etrafındakileri toplar. İşte ne diyorsunuz? Allah'ın Resulü Muhammed'den bize böyle böyle bir mektup gelmiş. Deyince bakalım etraftakiler ne yaptılar? Soruyu soralım, hediyelerimizi söyleyelim efendim. Mukavkıs'a dönüyoruz. Etrafındaki papazları, din adamlarını, devlet ricalini, hani onlarda da bir deri devlet anlayışı var. Birbirinden korkuyor herkes. Ve herkes birbirine yağcılık için dindar görünüyor. Kendi dinlerini gösteriyorlar. İşte birbirine yağcılık yapıyorlar. Özet bu. Epey konuşmalardan sonra Mukavkıs etrafından korktu. Niye korktu? Çünkü homurdamaya başladılar. Dişlerini göstermeye başladılar. İşte der ki, biz seni buraya getirdik, seni kral ettik, Roma İmparatorluğundan koptuk, şimdi sen bir imparator gibisin, ne oluyor? Hazreti İsa'yı ve Hazreti İsa'cılığın yaptığı sektörü, haçlı sektörünü unutuyor musun? Allah'ı birlerseniz, efendim Muhammed'e gönül verirseniz, İsa ne oluyor? İncil ne oluyor? Hristiyanlık sektörü ne oluyor şimdi? Aslında Hazreti Muhammed'in gönderdiği mesajda onlara hiçbir zarar yoktu. Fakat onlar din tacirliği yapıyorlardı. Onlar o sektörden para kazanıyorlardı. Ve mukavkısa dediler, bizim arenalarımız ne olacak? Aslanlarla insanları güreştiriyoruz, insanlar birbirini vuruyor. Muhammed böyle bir şey kabul etmiyor. Kadınları adam sayacağız bundan sonra, biz kadınları insandan saymıyoruz. Efendim hayvanlara hayvan haklarını vereceğiz falan, olmaz. Ve mukavkısa saltanatımızı bırakamayız. Arkadaş ağır ol, yerinde otur. Yoksa ne yaparız? Seni tahtından tacından ederiz. Ve mukavkıs etrafından korktu, ürktü. Sadece saygı olsun diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a saygı ve sevgilerini ifade eden sözlerden cevap yazdırdı, mektup yazdırdı. Ve o mektupla beraber Peygamber Efendimiz'e çok saygılı, hürmetli olduğunu söyledi. Ona iki tane cariye hediye gönderdi. Ki iki kız kardeşti bu cariye. Cariyeler iki kız kardeş. Ama çok güzel iki cariye kız kardeş. Tabii annemiz olacak birisi. Biri de yine büyük bir sahaben hanımı olacak. Fiziken güzel, vecih olarak güzel, suret olarak güzel, ahlak olarak güzel, yapı olarak güzel. Peygamber Efendimiz'e iki tane cariye kız kardeşi, 1000 miskal altın, evet 1000 miskal altın, işte kıymetli kumaş vesaire, bir köle, bir de köle gönderdi onlarla beraber ve bir de doktor Peygamber Efendimiz'e hediye olarak gönderdi. Tabi Hatip bin Ebi Belta radıyallahu teala Medine'ye vardı, beraberinde işte binek hayvanlar var. Efendim iki tane kız kardeş cariye var, bir köle var, bir de doktor var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam huzuruna girdi ve getirdiklerini gösterdi. Dedi ki işte böyle gelişmeler oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü, aynen şunu söyledi. Mukavkıs saltanatına kıyamadı. Evet, Mukavkıs saltanatına kıyamadı. Yani o saltanatı bırakmadı, yoksa bizi kabul edecekti. Ama o kıyamadığı saltanat elinden gidecek. O kıyamadığı saltanat elinden gidecek. Gitti mi? Kaç yıl sonra Halid bin Velid'in, Amr bin As'ın komutasındaki ordular bir kısmı İsrail tarafındaki şehirlerini, bir kısmı Mısır'ı Amr bin As tümüyle Mukavkıs'ın saltanatına son verdi. Evet, o saltanatına kıyamadı, korktu, iman etmedi ama o kıyamadığı saltanat elinden gidecek. Hediyelere şöyle bir baktı Peygamber Efendimiz. İşte gelen, hayvanı kabul etti, hayvanları kabul etti. Cariyeleri kabul etti, fakat parayı da kabul etti. Doktora gelince şöyle dedi Efendimiz, bize doktor pek lazım etmez. Nedenmiş o? Çünkü biz acıkmadıkça yemek yemeyiz, yediğimiz zamanda çok yemeyiz. Bakın şimdi Efendimizin buradaki bir veciz ifadesi. Biz acıkmadıkça yemeyiz, yediğimiz zamanda çok yemeyiz. Yani çok yemeyiz, yediğimiz zamanda az yeriz, acıkmadıkça da yemek yemeyiz. Bir hadiste ne diyor? Bütün illetin merkezi midedir. Şifa hazımdadır diyor. Şifa hazımdadır. Bazı insanlar var, bakarsınız midesi hazmetmediği halde tembelleşmiş, çalışmıyor. İşte sodalı suyla, efendim bilmem ranitine hableriyle, bilmem ne hablarıyla hazmetmeye çalışır. O fayda verir mi vücuda? Hayır. Acıkmadıkça yemeyeceksin, yediğin zamanda az yiyeceksin. Peygamberimiz bize doktor lazım etmez. Yani benim cemaatime doktor lazım etmez. Doktorsuz bir cemaat mı? Hayır. Efendimiz o doktoru iade ederken burada cihan şumul bir tıbbi sözü söylüyor. Biz acıkmadıkça yemeyiz, yediğimiz zamanda çok yemeyiz. Sen gidebilirsin. İki kız kardeşten Maria ile Sirin, evet Sirin, Sirin'i şair ashabtan olan şair Hasan bin Sabit'e verdi. Bu senindir dedi. Maria'yı da kendine aldı. Maria'yı da kendine bıraktı. O diğer hediyeleri de kabul etti. Doktor da tekrar Mukavkıs'ın memleketine döndü. Efendim soruyu bir daha soralım. Semavi Kitaplar Efendimiz, demek ki bu iki kız kardeşten birini, ki adı Sirin'di, Şirin de geliyor yalnız, Sirin, Kıptiydi bunlar. Sirin'i şairi Hasan bin Sabit'e, Maria'yı kendi aldı. Şimdi bakalım kimdir bu Maria? Maria binti Şem'un. Kimdir? Neyin nesidir? Bunu biraz açalım. Efendim, Maria binti Şem'un radıyallahu anha, Meryem olmuştur daha sonra ismi. Hristiyanlar Meryem'e Maria diyorlar. Biz de Maria'ya Meryem diyoruz. Onlar mesela İshak diyor. Biz İshak diyoruz. Onlar David diyor. Biz Davut diyoruz. Onlar Joseph diyor. Biz Yusuf diyoruz. Aslında benzerlikler var. Fakat onların Peygamber Efendimiz'in mektubunda zikredilen Maide Ali İmran suresi 64. ayet dediği gibi, gelin ortaklaşa bir şeyde birleşelim, bir sınırda, bir çizgide birleşelim. Allah'tan gayrisine tapmayalım, ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp birbirimizi Rablar edinmeyelim. Bütün bu vasıflar onların içinde zuhur ettiği için işte aramızdaki farklılıklar oldu. Birbirlerini Rab ettiler. Nasıl Rab ettiler? Aziz ettiler, kutsadılar insanları. Bu kutsanmış insan, bu yücelmiş insan deyip insanları birbirinden üstün görerek ne yaptılar? Onları putlaştırdılar, ilahlaştırdılar. Şimdi ümmet-i Muhammed'in içinde olmuyor mu? Oluyor. Bal gibi de oluyor. Hatta Hristiyanları da soladık. Korna çalıp geçmek üzereyiz. Evet, otoyolda onları geçmek üzereyiz. Yani onlar kutsuyorlar, biz kutsamaktan da ileriye götürdük. İşte ölümsüzsün, efendim sen ölmezsin, sen bizi görüyorsun, kalbimizdesin, aklımızdasın, işte biz de senin peşindeyiz falan. Ümmet-i Muhammed'e de bu hastalık bulaştı. İnsan, insanlık cirmi kadar sevilir ve övülür. Allah'lık vasfı, uluhiyet vasfı, rububiyet vasfı, haşa ve kella o insanlara veremez. Ondan dolayı diyorum, onlar Meryem'e Maria dediler, biz de Meryem diyoruz doğrusu. Gerçi bugün Maryem, Meryem karışmamış mı? Oho, öyle karışmış ki, yani bugün birçok yerlerde hangisi Maria, hangisi Meryem, hangisi Ali, hangisi Tony, hangisi Johnny anlamak çok zor. Onlar gibi giyiniyor, onlar gibi yürüyor, onlar gibi konuşuyor, onlar gibi davranıyor ve onlar gibi olma gayreti içinde ömür geçiriyor. Ama desen ki sen onlarda mısın? Hayır, ben Müslümanım. Peki Müslümanlıktan nasibin ne? Sen bana dayatamazsın, sen bana zorlayamazsın, Allah'la kul arasına giremezsin. İşte sizin gibi yobazlar, sizin gibi mürteciler, sizin gibi gericiler, örümcek kafalılar. Allah görüyor kim örümcek kafa, kim irtica, kim mürteci, kim gerici. Allah görüyor, biliyor. Evet, Hazreti Meryem, Maria binti Şem'un, yukarı Mısır'da, yani Mısır haritasını göz önüne getirin, aşağıya doğru, güneye doğru değil, kuzeye doğru, yukarı Mısır'da, Ensina ülkesinde, Nil Nehri'nin, Nil Mübarek'in doğu kıyısındaki, yani o iki yakası var, batı yakası, doğu yakası, doğu kıyısındaki Hafın köyünde, Kıpti bir baba, Romalı Hristiyan bir anadan olmadır. Kıpti bir baba, Romalı Hristiyan bir anadan olmadır. Yani hem bir yandan Mısır'ın o esmer yapısı, bir yandan da Roma'nın o beyaz sarışın yapısı, ikisinin ortasında melez bir evlat. Kıptiler kimdi? Kıptiler Firavun'un şeyinden geliyordu. Bir zamanlar hani Mısır'da Firavun hakimiyeti vardı ve Kıpti kabilesindendi Firavun. Beni İsrail oğullarına baskı yapıyorlardı. Tabi burada bir şey görüyoruz. Kıpti Firavun şeyinden geliyor. Yani Firavunlar da onlardan geliyor, daha doğrusu yanlış anlaşılmasın. Bir de Roma şeysinden, Hristiyan bir anadan olma bir kadın. Henüz çocukken, çocuk denecek yaştayken güzelliği gözlere çarpıyordu. Herkes tarafından izleniyordu. Mukavkıs'ın sarayına onu cariye olarak getirdiler. İki bacıyı, Maria ile Sirin'i getirdiler Mukavkıs'ın sarayında hizmet etmesi için. Hani sarayda güzel kızların olması lazım, saltanatın olması lazım, gelenlerin başının dönmesi lazım, gözlerinin kamaşması lazım. Neden bunların olması lazım? Çünkü dayatmalarını, zorbalıklarını sürdürebilsinler. Şimdi bazı yerlerde yine aynısı, bu mukavkıs zihniyeti mi diyeyim, kıpti zihniyeti mi diyeyim, yine devam ediyor. Sekreter alırken fiziğini, bilmem efendim boyunu, giyimini, hostes alırken, halbuki bir uçakta bayanın hizmet etmesi için bazı şeylerin ne önemi var? Efendim bazılarının gözlerine hitap etmesi için. Arkasından da bu medeniler, bu ilericiler diyorlar ki kadın erkek eşittir, kadına hakaret ediliyor. Peki kadın eşittir, onları sergiliyorsunuz, onların fiziğini peşkeş çekiyorsunuz. Efendim reklamlarda kullanıyorsunuz, onları bilmem işte sekreterya işlerinde kullanıyorsunuz ve daha bazı gizli halklar yapıyorsunuz. Arkasında biz ilericiyiz diyorsunuz. Tıpkı mukavkıs zihniyeti. Evet, iki bacı da güzeldi. Hem ahlak hem fizik yönünden. Zaten hediye oluşları bunu gösteriyordu. O saraya öyle sıradan kimseler alınmazdı. Orada eğitilmişlerdi. Tabi yolculuk sırasında, bu kadının Medine'ye gelişi sırasında hatip yolda onlara İslam'ı anlatıyor. Resulullah'ın tebliğcisi. Ha oldu ki efendim İskenderiye'den Medine arasında bunlar öldü. Bunlara tebliğ edilmemişse o sorumludur. Ne yapmamız lazım? Devamlı tebliğ içerisinde olmamız lazım. Ve Hatip bin Ebi Belta radıyallahu teala yolda onlara İslam'ı anlatıyor. İslam'ın güzelliğini anlatıyor. Ve Maria'nın da çok dikkatini çekiyor. Siri'nin de dikkatini çekiyor. Ama Maria daha zeki, daha akıllı. Çünkü müminlere bir cihette anne olacak. Maria sorar, bana peygamberden bahset. O nasıl biridir? Bana Hazreti Resulullah'tan bahset. Onu dinleyeyim. Ve hatip anlatıyor. Hazreti Resulullah'ın vasıflarını anlatıyor, anlatıyor. Mucizelerinden bahsediyor. Getirdiği ilkelerden bahsediyor. Kadınlara bakışından bahsediyor. İslam'ın kadına bakışından bahsediyor. Ve Hazreti Meryem yolda iken bacısıyla birlikte, kölesiyle birlikte üçü de Müslüman olurlar. Evet, iki cariye, bir köle iman ederler. Ama merak ve hüzün hakimdir yine de kendilerine. Neden? Nil Vadisi vatanı, o güzelim yemyeşil sulak yerlerin terki, Nil Vadisi'ni terk etmek, kupkuru kara taşlık bir mevkiye, yiyeceği deve sütü ve hurmadan başka hemen hemen zor bulunan bir yere gideceksin, riskli bir yaşantı. Ama tabi elinde gelen bir şey yok, boynunu bükmüş gidiyor. Fakat İslam'la müşerref olunca bu defa severek gidiyor. Fakat bir hüzün var, Nil Vadisi'ni, Nil vatanını terk ettiği için. Acaba ne olacaktı? Çünkü o gün kadın insan mıdır değil midir tartışması insanlıkta hakimdi. Evet, eski kitaplarda bakıyoruz. Kadın şeytanın üfleyip de yaratıldığı bir varlıktır deniliyor. Kadın insanlığı fesada sürüklemek için yaratılmış bir varlıktır. Oysa ki kadın annedir, cennet de annelerin ayakları altındadır diyor İslam. Evet, şimdi böyle bir anlayış merakı içerisinde Hazreti Meryem kardeşi Sirin'le birlikte cari olarak geliyor. O günlerde kadın cari olarak alınır, satılır, atılır, tutulur, birbirine hediye edilir, orta malı gibi kullanılır. Hazreti Maria da bu endişeler içerisinde acaba Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne yapacaktı, nasıl davranacaktı ve bu merak içerisinde Medine'ye gelmişti. Allah Resulü onu Babel Avali şu anda deniliyor, Medine'nin Avali mevkiinde, Harise bin Nu'man'ın evinde konaklattı, ona ev tahsis etti, onu orada oturttu. Yani Hane-i Saadet'teki hücrelerden herhangi birisine almadı. Zaten ihtilaf da buradadır. Ezvacı Tahirat'tan mıdır yoksa Resulullah'ın cariyesi midir? Hangi sorusu olsun Resulullah onu himaye etmiştir, almıştır. Evet, Harise bin Nu'man'ın evine konaklattı. İşte herkes merak ediyordu. Bu kadın cariye mi kalacak yoksa müminlerin annesi mi olacaktı? Evet. Müminlerin annesi mi olacak, cari olarak mı kalacaktı? Fakat o Resulullah aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz, ona helaldi. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu peygamberlerine böyle bir selahiyet vermiştir. İstediği kadınla evlenebilir. İstediği kadar kadınla evlenebilir. Yeter ki evlenmeye mani olan bazı yasaklar olmasın. Peygamber Efendimiz onu orada konaklatmıştı. Ve yanına gidip geliyordu Efendimiz. Soruyu bir daha soruyoruz. Peygamber Efendimiz onu himayesine alır dedik. Yanına gider gelir. Çünkü helaldir kendisine. Analarımızın kıskançlığı had safhadadır. Çünkü çok güzel bir kadın, fizik yönünden güzel, veç suret yönünden güzel, ahlak yönünden güzel. Nereden çıktı? Bu Kıpti kız, Mısırlı kız nereden çıktı? Nereden geldi bu cariye? Kıskançlıkları had safhadadır. Fakat Maria çok mutludur. Zira o bir cariye iken Sultan-ı Levlak'ın muhabbetini celbetmiş, himaye görmüştü. Daha bundan büyük mutluluk. Zira ondan önce de bir cariye Mısır'dan gelmiş, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamın, Hazreti İbrahim hanımı, Hazreti İsmail'e de anne olmuştu. Köle, siyahi bir kadın. Nasıl oluyor? Hazreti İbrahim gibi birinin hanımı olmuş, Hazreti İsmail gibi birine anne olmuş, soyundan Hazreti Muhammed gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki bu din cariyeliği ve köleliği kaldıran, sömürüyü kaldıran bir din. Esalet olayını tanımayan bir din. Herkes Adem'in oğlu ve Adem de topraktandır. İlkesini getirmiş. Evet, daha önce bu meseleyi duymuştu Hazreti Maria. Ve onun kademinden, yani Hazreti Hacer'in, oğlu İsmail'in ayağından zemzem fışkırmıştı. Sefa Merve olayı meydana gelmiş. İnne Sefa vel Merve min şa'irillah. Hani daha önce Sefa Merve koşuluyor iki yokuş dağ. Resulullah Efendimiz'e sahabeler diyor ki ya Resulullah cahiliye döneminde burayı koşardık. Şimdi yine koşacak mıyız yoksa manasız bir taassup muydu bu? Ayet-i kerime inne Sefa vel Merve min şa'irillah. Sefa Merve ikisi Allah'ın şiarındandır. Yani Hacer'in koşuşunu Allah tescil etmiş. O bir Hacer, Hacer bir cariyedir, bir köledir. Ama o kadar samimi İsmail için koşmuş ki, Allah onun koşuşunu ve yürüyüşünü kıyamete kadar şair olarak kabul ediyor ve hacca ümreye giden her insanın orayı koşmasını istiyor. İşte daha bundan büyük şeref, şeref üstüne şeref. Hatta bu darbe mesele de çok severdi Hazreti Meryem. Bunu anlatmak anlatırdı Resulullah. Defalarca Peygamber Efendimiz'den bu meseleyi dinlemeyi çok severdi. Evet, çok severdi Hazreti Meryem annemiz. Ki Hacer annemiz 90'ından sonra Hazreti İbrahim'le evlenmişti. İsmail'i dünyaya getirmiş. Oysa Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın Hadice validemizden sonra 10 kadınla evlenmiş. Fakat hiçbirisinden çocuğu olmamıştı. Hiçbirisinden Cenab-ı Hak kendisine çocuk vermişti, vermemişti. 60'ında idi Peygamber Efendimiz o zaman ve 2 yıl sonra Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazreti Meryem'den bir çocuğun olacağını müjdesini vermişti. Evet, 10 kadınla evlenmiş Hatice'den sonra hiçbirisinden çocuğu olmamış. Fakat Hazreti Meryem'den Hazreti İbrahim adında çocuğu olmuştu. Evet, annelerimizin kıskançlığı had safhadadır dedim. Öyle ki Efendimizin bu hanımını, cariyesini, bu evvelinin annesini öyle kıskanırlardı ki tuzak üstüne tuzak kurarlardı kadınlık gayretiyle, yanlış anlamayın. Bazı şeyler yaparlardı ve Peygamber Efendimiz'i darıtmışlardı. Öyle darıtmışlardı ki Efendimiz kendisine helal olan şeyi kullanmayacağım diye haram addetmişti. Cenab-ı Allah Tahrim suresini indirmişti. Talak surelerini indirmişti. Ve bir ay bütün hanımlarını terk etti Peygamber Efendimiz. Yapılan dedikodulardan dolayı. Hepsi dedikodu yapıyor. Bu Kıptili kadından ne gördün? Bu Kıpti kadından ne anlıyorsun bu cariyeden? Arada sırada oraya gidiyorsun. Ne var bunda? Halbuki o anda düşünseler, peygamber kendiliğinden bir şey yapmaz. Allah ona buyurur, o da onu tescil eder, yapar. İşte o günlerde 60'ındaydı Efendimiz. 2 yıl beraber kaldıktan sonra hamlini anladı Hazreti Meryem. Hamile olduğunu anladı. Resulullah'a söylediğinde, ya Resulallah ben hamileyim dediğinde Efendimiz çok sevinmişti. Zira o günlerde kızı Zeynep vefat etmişti. Radiyallahu teala anha. Hazreti Peygamber'in biricik kızı, kızlarımın içinde en çilelisi Zeynep'tir dedi. Hazreti Zeynep vefat etmişti. Cenab-ı Allah onun yerine kendisine bir evlat verecek diye Peygamber Efendimiz çok sevinmişti. Aleyhissalatü vesselam gereken bütün ihtimamı göstermiş ve kısa bir süre sonra Hicri 8. yıl Zilhicce ayı, hac ayları, Hazreti İbrahim doğmuştu. Peygamber Efendimizin oğlu Hazreti İbrahim doğmuştu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadakalar dağıtır, köleler azat eder, hediye edilir. Müjdeciye, yani müjde getirene Resulullah Efendimiz öylesine hediyeler verdi ki sayılamayacak kadar. Hangi köle kadın efendisine çocuk doğurur, o hür olur. Kaide buydu. Ümmü velet olur. Yani bir kadın kocasına çocuk doğurur, cariye ise artık o kadın ne satılır, ne bir şey yapılır, o çocuğun annesidir. Hür bir hanımefendi gibi muhafaza edilir. Ve ümmü velet olmuştu. Cebrail gelir, aleyhisselam. Selam ya Eba İbrahim. Daha çocuk yeni olmuş, ismini koymamış. Cebrail aleyhisselam çocuğun isminin konulmasını işaret ediyor. Selam ya Eba İbrahim. Hazreti Peygamberimizin son lakabı Eba İbrahim, İbrahim'in babası lakabını alır. Ve süt annesi Ümmü Bürde, o ilk beyat eden ensar kadınlarındandır. Efendimiz çocuğunu ona teslim eder, süt annesine. O günlerde adetti bu. Fakirdi. Peygamber Efendimiz ona hediyeler gönderir, onu besler ta ki çocuğunu emzirsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çocuğunun emzirmesi için bu ensardan Ümmü Bürde'ye bir hurmalık ve davar gerekir kadar tahsis eder geçimi için. Ve 7 gün sonra, doğduktan 7 gün sonra akika kurbanı kesilir. Yani bugün de sünnettir. Bir çocuğunuz olur, 7 gün, efendim işte 21 gün neyse, akika kurbanı kesilir. Kıza da oğlana da aynı şekilde. Saçı kesilir, tartılır, gümüş, altın neyse tasadduk edilir. Efendimiz bütün bunları yaptı. Ve İbrahim'i kucağına alır, Hazreti Ayşe'ye ve öbür hatunlarına götürür. Aman ne kıskançlık. İşte Peygamber Efendimiz bakın oğlum güzel mi? Oğlumu nasıl buldunuz deyince, işte kimisi burnunu şöyle bir tarafa çevirir, yüzünü bir tarafa çevirir. Ne olacak işte, hayırlı olsun gibisinden. Hani onlardan olmuyor. Cenab-ı Allah olmayanların hepsine hayırlı evlatlar nasip eylesin. Bütün bayanlara, kadınlara diyoruz. Evet. Hele bu tarafa biraz dönelim de Hazreti Ayşe validemiz özellikle. Ya Ayşe, İbrahim'i nasıl buldun, bana benziyor mu? Hazreti Ayşe hiç bakmadan, ne olacak, ben bir benzerlik göremiyorum. Neresi benziyor ki? Ama bak ya Ayşe, ne kadar da güzel, bembeyaz, semiz. Yani tavlu çocuk deyince Hazreti Ayşe validemiz döner. İşte annesi siyahi ya. Deyince, peki semizlik için ne diyorsun? Ne olacak? Deve sütüyle kim beslense böyle olmaz ki? Evet, Ayşe validemizin kıskançlığı. Efendim, kıskanmamak elde değil. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Evet, kim sütle, deve sütüyle beslense, bu kadar deve sütü içse, böyle olmaz ki. Bazen böyle kaynanalar da vardır yani. Torunu için birader, oğlunun çocuğu için ayrı, kızının çocuğu için ayrı. Kızının çocuğunu çok görmüşüz, oğlunun çocuğundan daha fazla sever. Artık bu da bir nevi hem cinsçilik mi oluyor bilmiyorum. Evet, Ayşe validemiz de böyle. Deve sütüyle kim beslense böyle olmaz ki. Evet, o kıskançlık bazılarının işine yaradı, münafıkların işine yaradı ve iftiraya kadar dönüştü. İftiraya gelmeden tekrar soruyu sorayım. Evet, o kıskançlıklar daha doğrusu, zamanımız dar olduğu için ben biraz çabuk geçmek istiyorum. Bazılarının işine yaradı ve iftiraya dönüştü. İftira attılar. İşte şu kadar hanımından çocuğu olmuyor da acaba bundan nasıl oldu? Bakın Hazreti Peygamber'e münafıklar bu iftiraları atıyorlar. Hane-i saadetten uzakta yaşayan biri o. Olsa olsa sümme haşa binler kere haşa Maria kölesi Mabur ile oturup kalkıyor. Hani İskenderiye'den köleler geldiler ya, köle de onun yanında olduğu için, evinin yakınında olduğu için Maria kölesi Mabur'le, o da Kıptiydi, haşa sümme haşa peygamberi aldatıyor gibi dedikodular çıkardılar. Öylesine ki Resulullah hasta ettiler meraktan. Resulullah'ı rahatsız ettiler. İşte Efendimiz küstü, eve gitmedi, bir ay hanımlarına yaklaşmadı. Oraya girmiyorum. Olayın temelinde bu vardı. Hane-i saadetten uzakta yaşıyor. Kölesi Mabur'le öbür hanımlarına olmuyor da bundan oldu. Hele bu işe bak deyip dedikodu çıkarttılar. Ve evet, Peygamber Efendimiz'i çok üzdüler. İşte o evine girip çıkıyor gibi dedikodular. Hatta Mabur söyledi. İşte şöyledir, böyledir. İşte köle biraz yakışıklıdır gibisinden sözler de ortaya attılar. Ve Efendimiz öylesine kızdı ki bu sözlerden, öylesine etkilendi ki Hazreti Ali'ye git ya Ali, gereken cezayı ver. Eğer bu doğruysa araştır ya Ali benim yerime, gereken cezayı ver. Evet, bakın burada altını çiziyorum. Resulullah bile bu fitnelerin, bu fesatların etkisinde kalabiliyor. Nasıl kalabiliyor? Bize gösterilsin diye. Çok mahzun insanlar bu dedikodularla öldürülmüş. Kızlar, kadınlar, evler dağıtılmış, yuvalar, ocaklar sönmüş. Ben filanla gördüm, filanla konuşuyordu. Ya Allah için ne gördün? Yani konuşmasın mı, bir şey söylemesin mi, bir şey yemesin mi? Efendim sık sık falanla filanla yuvalar, yurtlar dağılıyor, ocaklar sönüyor. Bakın peygamber bile bu işin etkisinde kalıyor. Ve Hazreti Ali o hınçla Babul Avali'ye geldi. Köle Hazreti Ali'nin o gelişini görünce sevindi. Acaba Ali bir şey mi getirir, bir şey mi götürür? Fakat Ali'nin kılıç elinde yalın şekilde geldiğini görünce Mabur'u bir korku kapladı. Öyle korktu ki titredi. Ali bu radıyallahu anh ne yapar belli değil. Mabur kendini hemen korkudan ağacın üzerine attı. Yani bir ağaca tırmandı Ali yetişemesin diye. Tabii ağaca çıkınca Allah'ın hikmeti bu ya. Elbisesi düştü. Yani peştimalı düştü. Yani avret yerini örten örtü, iç çamaşırı düştü. Zaten zavallı bir şeysi de yok ya. Ağaca tırmanırken işte uçuru koptu, düştü. Avret mahalle açıldı, haya yeri göründü ve Hazreti Ali gülmeye başladı. Evet, neden gülmeye başladı? Çünkü Mabur bir köleydi. Onu kadın etmişlerdi Mukavkıs'ın sarayındayken. Yani erkekliği yoktu. Açık söyleyelim. Erkekliği yoktu. Hazreti Ali buna gülmeye başladı. Ve geldi, müjde ya Resulallah. Söyleyenler yalan söylüyor. Meryem mahzundur. Çünkü o Mabur'un hayası, efendim şişesi, erkekliği bile yoktur. Evet. Bunu söyleyince Resulullah Efendimiz şöyle dedi. Şahit gaybın göremediğini görür buyurdu. Şahit gaybın göremediğini görür buyurdu. Ve Hazreti Meryem bundan sonra rahatladı. Çünkü kendisine iftira atılmıştı. İftiranın boyutları ileriye gitmişti. Çok da muzdarip olmuştu bundan. Kendisi de hastalanmıştı. Daha yeni bir çocuk annesi. Fakat ne yapabilirdi? İmtihan dünyası. İbn-i Selüller iş başında olduğu müddetçe, İbn-i Selüller bu işi sürüklediği müddetçe daha çok fitneler, fesatlar olur. Efendim soruyu soralım. Resulullah Efendimizin ailesi de görüyorsunuz ailelerde çok sıkı imtihandan geçiyorlar. Ne iftiralar atılabiliyor. Efendim Hazreti İbrahim 2 yaşında ve 18 aylık iki rivayet var. 2 yaşında ve 18 aylık çağa gelmiştir. Ama çok hastadır. Ateşler içinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evladı. Resulullah çok mahzundur. Peygamber Efendimiz o kadar sever ki sık sık gider ziyaret eder, öper, koklar, kucağına alır. İşte evlat kalp meyvesidir, cennet meyvesidir diye severdi. Fakat hasta olduğunu duyunca Efendimiz çok üzülmüştü. Ateşler içinde yanıyordu, kendisine getirdiler. Resulullah öptü, kokladı, can veriyordu çünkü o sırada İbrahim 18 aylık veya 2 yaşında, yani 24 aylık doğrusunu Allah bilir. İbrahim can veriyor ve Peygamber Efendimiz şöyle mırıldanmaya başlar, konuşmaya başlar sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim'im, oğlum, ahiret vuslatı olmasaydı çok üzülecektik. Ahiret vuslatı olmasaydı çok üzülecektik. Ve bu sözler neticede Peygamber Efendimiz'e haber geldi. İbrahim vefat etmiş. Ve orada şöyle diyorlar. Ya Resulallah o sütteydi, durumu nasıl? Cennette ona süt emziren bir anne verildi diye hadis-i şerifte vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evladı Hazreti İbrahim can veriyor ve Efendimiz yine aynı sözü söylüyor. İbrahim'im oğlum ahiret vuslatı olmasaydı, ahiret kavuşması olmasaydı çok üzülecektik. Bu sözü söylerken Maria annemiz o da ağlamaya başlıyor. Evet ahiret vuslatı olmasaydı. Biz senin ayrılığına üzgünüz. Göz ağlar, kalp mahzun olur. İsyan etmiyoruz. Ama Rabb'i kızdırıcı konuşmayız. Ya Maria, Meryem üzülme. Üzülme, vuslat olmasaydı gerçek üzülecektik diye teselli etti. Oğlumuzu cennette emziren bir ana tayin edilmiştir. Tabi Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl İbrahim'i yıkar, Resulullah seyreder mahzun gözyaşlarıyla, bakar bakar ama bir şey yapamaz. Cennet-i Bakiye defnedilir Hazreti İbrahim, şu anda da Cennet-i Bakiye'de zaten. Tabi o gün o cenaze işleri yapılırken gökyüzü kararır, güneş tutulur, tevafuk bu. Halk der ki, güneş de Resulullah'ın yasıyla yas tutuyor. Ve Resulullah Efendimiz kürsüye çıkar, ey nas, ay ve güneş Allah'ın iki ayetidir. Hiç kimsenin ne ölümüne ne doğumuna yas tutmazlar. Evet, bu ay güneş meselesi de geçen haftada bahsettim. Ay güneş tutulmasına mümine düşen görevler var. Namaz kılması lazım. Yoksa teneke çalıp silah sıkması değil. Bunların tutulması Allah'ın iki ayetidir. Hiç kimsenin doğumuna, ölümüne yas tutmazlar. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Enes'in deyimiyle son bir yıl boyunca Baki mezarlığına gider, oğlunu ziyaret eder, kabrine su seper, dua eder, ne konuşur ne konuşmaz, merhamet gözyaşlarını döker döker gelirdi. Evet, Hicri 11. yılda, ki başlangıcı yanlış anlamıyorsunuz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte veda hacı, Mekke fethi veda hacı, bununla beraber Hazreti Meryem de yanında bulunmuş, Efendimizle hac yapmış ve kısacık bir hayat geçirmiş Allah Resulü ile 3 yıl gibi. 11. yılda Efendimiz vefat etti. Aynı yılda hem yavrusunu hem kocasını kaybeden Meryem anamız o kadar üzgündü ki, düşünün, yılın başlarında oğlu İbrahim'i kaybediyor. Yılın sonlarına doğru kocası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kaybediyor. İnzivaya çekilir. Kendini ibadete verir. Evine yalnız bir kişiyi kabul eder. Ne olur ne olmaz dedikodu yapılabilir. Yalnız bacısı Sirin'i kabul ederdi. Sirin de devamlı kendisine lüzumlu olan zaruri ihtiyaçlarını görmek için gelirdi. Devamlı inzivada, Resulullah'ın tahsis ettiği yerde